serwis Krzysztof Zyblewski. Po katastrofie w Katowicach strażacy apelują o montowanie czujników gazu. Bezpieczeństwo kosztuje naprawdę tanio. Opozycja krytykuje, premier mówi o polskim sukcesie na unijnym szczycie klimatycznym. Warunki, z którymi jechaliśmy, zostaną przyjęte. Wróciliśmy z tarczą. Włoscy kreatorzy mody Domenico Dolce i Stefano Gabbana, oczyszczenie z zarzutów oszustwa. Będą kolejne pieniądze dla 8 rodzin poszkodowanych w katastrofie kamienicy w centrum Katowic. Dostaną po 6 tysięcy złotych na żywność, leki, odzież, środki czystości i zaopatrzenie dzieci. Takie zasiłki celowe uruchomiło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Poza prokuraturą okoliczności katastrofy zbada specjalny zespół Polskiej Spółki Gazownictwa. Eksperci sprawdzą, czy w kamienicy były wcześniej zgłoszenia o nieszczelności instalacji gazowej, czy wzywano pogotowie gazowe oraz czy ulatniający gaz był wyczuwalny. Spółka nie była właścicielem instalacji wewnątrz budynku, który się zawalił. Po tragedii w Katowicach Straż Pożarna apeluje o wyposażenie domów, mieszkań i klatek schodowych w specjalne czujniki. To ważne zabezpieczenie, które może uratować życie, mówi Ryszard Groset ze Szkoły Głównej Straży Pożarnej. Wszędzie tam, gdzie mamy instalacje gazowe, zwłaszcza tam, gdzie mamy piecyki łazienkowe, gdzie mamy piece centralnego ogrzewania, to kosztuje nie więcej niż 100 zł. A nie będziemy mówić, ile kosztuje ludzkie życie, zdrowie, ile kosztuje dorobek całego życia, a naprawdę tym ryzykujemy. W katastrofie w Katowicach zginęła 3-osobowa rodzina, 5 osób zostało rannych. Dziś śledczy mają przeprowadzić wizję lokalną, potem rozpocznie się rozbiórka budynku. Teraz w serwisie polskie reakcje na ustalenia unijnego szczytu klimatycznego. Największa partia opozycyjna PiS ogłosiła klęskę. Premier Ewa Kopacz chwali się, że uzyskaliśmy wszystko, czego chcieliśmy. Mamy to, co chcieliśmy, a więc 40% redukcję emisji CO2 do 2030 roku i darmowe emisje dla polskiego przemysłu. Oznacza to, mówiła szefowa rządu, że ceny energii w Polsce nie wzrosną. Nikt nie dawał nam szans, że nasze warunki, z którymi jechaliśmy tu na szczyt, zostaną przyjęte. Wróciliśmy z tarczą. Dostaliśmy praktycznie rzecz biorąc 100% tego, z czym żeśmy tu przyjeżdżali. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi natomiast o całkowitej klęsce. Bierzemy na plecy ogromny worek kamieni, a jak każdy kraj, który musi nadrabiać wielkie jeszcze ciągle różnice rozwojowe, idziemy mocno pod górę, a w zamian za to dostajemy dosłownie parę groszy. Poprzednik Ewy Kopacz Donald Tusk mówił o sukcesie pani premier. Wygląda to lepiej niż się nawet mogłem spodziewać. Gotowość zawetowania każdej decyzji, która byłaby szkodliwa dla Polski, i to chyba zrobiło wrażenie na innych przywódcach. Donald Tusk poprowadzi kolejny szczyt Unii Europejskiej. Odbędzie się on w połowie grudnia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Za europejskie porozumienie wysoką cenę zapłaciły Niemcy, ocenia prasa u naszych zachodnich sąsiadów i podkreśla, że koszty kompromisu także spadną na Berlin. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że rząd Angeli Merkel wmanewrował się w Brukseli w trudną sytuację. Wynegocjowane porozumienie nie jest bowiem korzystne dla niemieckich ambitnych celów redukcji CO2. W dodatku zostało okupione dużym kosztem. Jak czytamy, aby przekonać do siebie hamulcowych w sprawie ochrony klimatu, jak Polskę czy Czechy, Angela Merkel poszła wobec tych krajów na dalekie ustępstwa. Wkład państw wschodnioeuropejskich w ochronę klimatu znowu został zmniejszony. Ciężar będzie musiała ponieść w większości niemiecka gospodarka. Gazeta ostrzega też przed zbyt ambitnymi celami klimatycznymi. Unia Europejska sama nie uratuje klimatu na świecie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Opłata za korzystanie ze dzienników pod lupą warszawskiego ratusza. Poskarżyli się rodzice, których szkoły zmuszają do płacenia za korzystanie z dziennika. Chcemy wiedzieć, kto komu i za co płaci, mówi Agnieszka Kłomb ze Stołecznego Urzędu Miasta. Poprosiliśmy wszystkie szkoły, o których wiemy, że dzienniki elektroniczne tam funkcjonują, o informacje, za co rodzice płacą, jeśli płacą. Pobieranie opłat od rodziców jest niezgodne z prawem, zapewnia MEN. Rzeczniczka ministerstwa Joanna Dębek mówi, że jeśli szkoły nie mają pieniędzy, by płacić za usługę zewnętrznej firmie, koszty powinny pokrywać samorządy. Jeśli samorząd wydaje zgodę szkole na prowadzenie dziennika, to znaczy, że w swoim budżecie ma zapewnione pieniądze na to zadanie. Zdaniem urzędników rodzice nie powinni płacić ani za prowadzenie dzienników, ani za kontaktowanie się ze szkołą przez internet. Dolce i Gabbana uniewinnieni. Włoski Sąd Najwyższy uznał, że słynni projektanci mody nie dopuścili się oszustw podatkowych i uchylił ciążący na nich wyrok 1,5 roku więzienia. ubierają VIP-ów, bogaczy i gwiazdy. Przebrali również swoją firmę. Z taką tezą wystąpiła prokuratura w Mediolanie, która zarzuciła stylistom, że przeniesienie swej działalności do Szwajcarii i stworzenie tam firmy Gado było zwykłą maskaradą, by nie płacić we Włoszech podatków od sumy 200 milionów euro. Sądy dwóch instancji dały się przekonać do tej tezy i wydały wyrok skazujący. Sąd Najwyższy, do którego odwołali się Dolce i Gabbana, uznał akt oskarżenia za bezpodstawny. Przestępstwa nie było, nie ma też więc mowy o wyroku. Styliści są niewinni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W Ekstraklasie piłkarze rozpoczęli 13. kolejkę. W piątek rozegrali dwa mecze. Wisła Kraków wygrała 3-2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a GKS Bełchatów pokonał 1-0 Górnika Zabrze. W koszykarskiej Tauron Basket Lidze w derbach Trójmiasta Trefl Sopot przegrał z Asseco Gdynia 65-77. Zawodnicy Trefla byli osłabieni, bo w ostatnich dniach część drużyny ścięła z nóg grypa żołądkowa, wyjaśnił kapitan Marcin Stefański. Ciężko, bo nie trafialiśmy, ciężko było, nie potrafiliśmy zatrzymać Waltona i graczy obwodowych. Ciężko praktycznie było w wielu elementach w tym spotkaniu. Agnieszka Radwańska zagra dzisiaj o finał kończącego sezon turnieju najlepszych tenisistek świata. Jej rywalką w półfinale będzie Rumunka Simona Halep. Była wielokrotna mistrzyni Polski Joanna Sakowicz-Kostecka uważa, że Radwańska ma duże szanse na wygraną. Jej atutem jest bardzo dobre przygotowanie fizyczne. Ona w tym sezonie bardzo dobrze sobie radziła, właściwie nie było żadnych kontuzji, które wykluczyłyby Polkę na jakiś dłuższy okres z gry. Zresztą Agnieszka bardzo dobrą pracę wykonała z trenerem przygotowania fizycznego, z doktorem Wacławem Mirkiem z Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Dlatego myślę, że jestem spokojna i przygotowany fizycznie. Też trzeba pamiętać o fizjoterapeucie Jasonie Israelsonie, który jest z Agnieszką w Singapurze, a także Krzysztofie Guzowskim, który najczęściej współpracuje z Polką. Mecz Polki z Rumunką o godzinie 12:00, wcześniej o 8:30 Serena Williams zmierzy się z Karoliną Woźniacką. Robert Kubica i Maciej Szczepaniak zajmują 6. miejsce po pierwszym dniu rajdu Hiszpanii. Tracą 57 sekund do lidera Sebastiana Oziera. Dzisiaj kierowcy, którzy wczoraj rywalizowali na nawierzchni szutrowej, przenoszą się na asfalt. Zmieniamy nawierzchnię i OS-y będą również bardzo wymagające, bardzo trudne. Nie jest tajemnicą, że chyba asfalt nie jest ukochaną nawierzchnią Fiesty. Ważne, żeby jechać czysto. Ford Fiesta może asfaltu nie lubi, ale Kubica jest na tej nawierzchni bardzo szybki. Podobnie jak Kajetan Kajetanowicz, który jest wiceliderem rajdu Szwajcarii, to runda Mistrzostw Europy. Kajto i jego pilot Jarosław Baran tracą 23 sekundy do Fina Espakiego Lappiego. Najwięcej słońca dziś na wschodzie i południu, na pozostałym obszarze więcej chmur, wieczorem na krańcach północno-zachodnich słaby deszcz. No i wszędzie zimno. Najzimniej w Augustowie 2 stopnie powyżej zera, w Białymstoku i Olsztynie 4, w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Lublinie i Zakopanem 5, w Koszalinie i Rzeszowie 6, w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie 7 stopni, w Szczecinie i Katowicach 8, a we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie 12. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu i Pomorzu umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hello everyone. Był początek XXI wieku, kiedy to wrocławski Skalpel opublikował swoje nagrania w Ninja Tune. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Po dwóch doskonale przyjętych albumach nastąpiła 9-letnia cisza przerwana płytą Transit, którą Skalpel otwiera swój nowy rozdział. Będziemy mogli uczestniczyć w tym szczególnym momencie podczas pierwszego występu Skalpela w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania koncertu już jutro, tuż po 20:00. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina.

Biffy Clyro, 15 minut po 8. Adam Malecki jeszcze w studiu i opowie teraz Państwu o wszystkich ważnych informacjach dla kibiców. Co jest dla Ciebie takim wydarzeniem dnia sportowym? No pewnie półfinał Agnieszki Radwańskiej. Jednak nie walka Andrzeja Gołoty, bo patrzę tak na... Tutaj jest Gołota, widzę, że na pierwszej stronie Gołota, więc tak podkreślają, ale nie, to tak, już... No taka, to jest walka raczej popisowa, tak się mówi? Nie, pokazowa. Pokazowa, ale popisowa też może się okazać popisową. No i El Clasico jeszcze dzisiaj jest. I El Clasico, ale rzeczywiście to wydarzenie związane z Agnieszką Radwańską, do którego za chwilę wrócimy, może okazać się najważniejszym. W Eurosporcie będziemy mogli poczuć początek zimy. Widziałem zdjęcia z Zelden, gdzie jest Michał Gąsiorowski między innymi, jest w Tyrolu, po tej stronie austriackiej, piękne czapy puszystego śniegu. Ale widziałem takie zdjęcie, nie wiem, czy to jest z tego sezonu już, Julia Mancuso jest w nartach, w butach narciarskich i w stroju kąpielowym. No ale to jest, żeby zachęcić część męską do tego, żeby obejrzeć ten dzisiejszy zjazd, bo właśnie kobiety rozpoczną na inaugurację Puchar Świata o 9.30, przejazd slalomu giganta kobiet, pierwszy z nich, a o 12.30 drugi przejazd. Mężczyźni pojadą jutro w podobnych godzinach. 8.30, 9.15 przejazdy giganta mężczyzn. W Eurosporcie 2 dzisiaj. Tradycyjnie niemiecka Bundesliga. O 15.30 Borussia Dortmund zagra z Hanowerem, czyli jest szansa na polskie starcie. Łukasz Piszczek w Borussii, Artur Sobiech w Hanowerze. Ostatnio wyszedł w podstawowym składzie, więc jest szansa na to, że zagra i dzisiaj. Może i Kuba Błaszczykowski, który wraca po kontuzji, pojawi się na boisku. O 18.30 Bayer Leverkusen zagra za to strzalkę. Tutaj ważna informacja, bo za tydzień takie bardzo ważne wydarzenie w Bundeslidze. Bayern Monachium zagra z Borussią Dortmund. Ten mecz będzie można obejrzeć w Eurosporcie 2, ale my stwarzamy Państwu szansę do tego, żeby ten mecz zobaczyć na żywo. Będziemy mieli bilety jutro w trzeciej stronie medalu właśnie na mecz Bayernu z Borussią. Do tego, z tego co wiem, też hotel jest zagwarantowany, także taka spora... Chciałbyś na pewno na takim meczu się pojawić, prawda? No, nie mogę. No nie możesz. Masz pewnie audycji nie wiem. A wiesz, miał sobotę. Nie mogę brać udziału w tym konkursie. A, rozumiem. Dużo piłki w programach Canal Plus, w Canal Plus Sport o 18:00. Jak dla mnie wydarzenie dnia. Real Madryt zagra z Barceloną. O 20:40 włoska Serie A i mecz Sampdoria-Genua AS Roma, która musi się podnieść z kolan po tej porażce niesamowitej z Bayernem Monachium. W Canal Plus Family nasza ekstraklasa i spotkania Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok o 15:10 i Pogoni Szczecin z Krakowią o 18:00. Piłkarską ekstraklasę będzie można obejrzeć dzisiaj także w telewizyjnej Jedynce. Transmisja meczu Lechia Gdańsk-Śląsk Wrocław o godzinie 15:20. W Canal Plus Family 2 Liga Angielska, 13:40 West Ham United Manchester City, a o 15:55, o 16:00 właściwie Liverpool zagra z Hull. Wielu z Państwa czeka na mecz Realu z Barceloną, ale właśnie tak jak mówiliśmy, wielu też czeka na starcie Andrzeja Gołoty. Mistrz żegna się z ringiem, walka w Częstochowie, transmisja w TVP Sport, ale także w telewizyjnej Jedynce, w kanale otwartym. Walka Gołoty o 23:30 z Danielem Nicholsonem. W TVP Sport także Agnieszka Radwańska i jej walka o finał w turnieju WTA Finals o godzinie 12:00. Jej mecz z Simoną Halep, a wcześniej, bo już która jest teraz? Za 10 minut będzie. Tak jest, za 10 minut Serena Williams zagra z Karoliną Woźniacką. Też zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek. Kibice siatkówki muszą przyłączyć telewizor na Polsat Sport o 14:45 w Plus Lidze Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel zagra z Są Kędzierzyn. Koźle w Polsat Sport Ekstra. Tenis, no jeszcze tutaj właśnie tenis, półfinały w Bazylei o 14:30 i 17:00 zagrają Roger Federer z Iwo Karlowiczem, a Borna Coric, ten niesamowity 17-latek z Dawidem Goffinem. I trzy takie wydarzenia jutrzejsze. Jedno z nich, o którym mówiliśmy już, narciarstwo alpejskie w Eurosporcie. 8:30, 9:15 pojadą mężczyźni. O godzinie 12:00, jeśli awansuje Agnieszka Radwańska, w TVP Sport będzie ten wielki finał w Singapurze, a o 16:55 rozpocznie się w Canal Plus Family wielki mecz w lidze angielskiej Manchester United-Chelsea. Adam Malecki o wszystkim Państwu opowiadał, zachęcał. Oczywiście przypominamy o trzeciej stronie medalu. Jutro po 17:00 do wygrania będą bilety na mecz Bayern Borussia. Tak jest, ten mecz za tydzień. My pain will be arriving sure. 24 minuty po 8. Uwaga rodzice, tydzień temu rozpoczęliśmy nową akcję. Sport. Młoda generacja. A zachęcać będą do sportu, jak zwykle, Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy sport młodą generację. My też ciągle młodzi stażem, bo to dopiero druga audycja pod tym szyldem. Dziś na miejscu nieobecny przed tygodniem Paweł Januszewski. Witaj, mistrzu. Dzień dobry, sezon biegowy w pełni, także stąd moja absencja. Dziś chcielibyśmy dać państwu podpowiedź, jak przekonać dzieciaki do sportu, czy generalnie jakiejkolwiek formy ruchu. Tej podpowiedzi udzieli sam Jerzy Dudek. Na pewno nie oderwiemy dzieci całkiem od tabletów, komputerów i telewizorów. Mówi były bramkarz Feyenoordu, Rotterdam, Liverpoolu czy Realu Madryt. Absolutnie nie jesteśmy w stanie, bo ja wiem, ja mam swoje dzieci, nie jestem w stanie odciągnąć moje dzieci od bajek przed telewizorem, od tabletów, od komputera, nie jestem. Ale jak im zorganizuję czas skakania na trampolinie, czy może zagramy w piłkę, to te dwie godziny te dzieci z miłą chęcią, a nawet i więcej, jak zobaczą, że to jest fajna rzecz, tylko trzeba im stworzyć warunki do tego, trzeba im zaproponować coś od siebie. Z tego braku ruchu później biorą się problemy, już nie mówię ruchowe, ale problemy właśnie z tego, że te emocje, te niedobre emocje gdzieś tam się powielają. Jednak ten stres gdzieś tam się kumuluje, a jak tu zorganizujemy jakąś aktywność fizyczną, bo głównie na tym się skupiamy, to naprawdę te dzieci inaczej funkcjonują i później i w szkole jest to widoczne, bo to nie jest tak, że jak ktoś aktywizuje się fizycznie, to w szkole będzie zaniedbany. Jeszcze bardziej się będzie chciał uczyć, bo będzie miał po prostu do tego zdolności i chęć. Chyba nie ma lepszej podpowiedzi niż ta, której udzielił Jerzy Dudek. My dla dzieci jesteśmy autorytetami. Jeżeli my damy dzieciakom przykład, pobawimy się z nimi, zorganizujemy im jakieś wyścigi, mecz tato kontra córka czy syn, no to te dzieciaki potem się będą do tego sportu garnąć. Takie mam wrażenie, że rodzice są jakby takimi pierwszymi nauczycielami, pierwszym wzorem dla swoich dzieci. Natomiast chyba z doświadczenia własnego i wielu, wielu moich kolegów, znajomych, myślę, że dość istotną osobą w życiu takim sportowym dzieci jest albo idol, tak jak Jerzy Dudek, którego znają z telewizji, a na pewno nauczyciel, trener, wychowawca. Dzieci są zapatrzone w takich dla nich bohaterów, szczególnie których mogą dotknąć, którzy są na wyciągnięcie ręki. I dla tych dzieci to jest mistrz. Oni się do niego porównują, oni chcą być tacy, jakim jest on, słuchają, co on ma im do powiedzenia. Ja tak z boku nas to obserwuję. Sugeruję, że dziecko chętniej posłucha obcego człowieka, czyli trenera, nauczyciela WF-u, niż swojego ojca, który nawet może być sportowcem, tak? No ja jestem sportowcem. Jesteś tego przykładem. I tak różnie mi idzie z przekonywaniem dzieci, ale to tak jak inny nauczyciel różnie idzie z wychowywaniem ich własnych dzieci. Myślę, że gdzieś ta reguła w tym przypadku ma miejsce. Czyli co, warto dzieciaki po prostu oddać pod opiekę nauczycielom, trenerom? Zdecydowanie, ale warto też pójść, zobaczyć z boku, zupełnie z boku, jak nasze dzieci reagują, jak nasze dzieci odbierają te zajęcia, jak one się czują na tych zajęciach. Polecam rodzicom, żeby kiedy znajdą jakieś zajęcia różnorodne w tym wieku, bo w wieku 5, 6, 10 lat, nawet 12, te dzieci jeszcze nie wiedzą, co chcą robić, jaką dyscyplinę wybrać, czy w ogóle jakąkolwiek wybrać. Rodzice często wiedzą, niestety. Rodzice niestety często wiedzą i jakieś swoje nie do końca spełnione oczekiwania próbują realizować poprzez dzieci. No tak, ale pamiętajmy też o tym, o czym mówimy dzisiaj od samego początku, że dzieciaki zanim zapatrzą się w trenera czy nauczyciela WF-u, no to patrzą na to, co robimy my. Jeżeli my uprawiamy sport, jeżeli my się ruszamy, no to jest duża szansa, że dziecko też będzie się tak zachowywać. Żeby nie być gołosłownym i dać państwu łatwą podpowiedź, no to zapraszamy państwa z dziećmi na zajęcia trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Tam też można z dziećmi po prostu pobiegać. Tak, my zapraszamy na stadiony lekkoatletyczne. Stadiony lekkoatletyczne w większości to są obiekty zamknięte. Tam rodzic, który nawet biega w koło, cały czas widzi swoje dziecko, które się bawi w piaskownicy, które może wykorzystać trawę. Oczywiście proszę zwrócić uwagę, czy w tym czasie nie odbywają się jakieś rzuty, ale generalnie w tych godzinach, w których się odbywają zajęcia Biegam, bo lubię, te stadiony są puste. To jest może ten pierwszy moment, kiedy rodzic może przyjść ze swoim synem, córką i spróbować, jak wygląda taka koegzystencja na obiekcie właśnie sportowym, lekkoatletycznym. No to tyle na dzisiaj w Sport Młodej Generacji. Zapraszamy do posłuchania nas za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia i nie tylko słuchamy, lecz też pokazujemy dzieciom, na czym polega sport. O, zdecydowanie. Zajęcia Biegam, bo lubię rozpoczynają się, przypomnę, o 9:30 w każdą sobotę w ponad 80 miejscowościach w całej Polsce. Zapewne w pobliżu państwa domów również. Dokładne informacje można znaleźć na portalu Biegam, bo lubię, pisane łącznie biegambolubie.com.pl. Polecamy, warto się wybrać i wypada się chyba zgodzić z Pawłem, że od czasem jest tak, że autorytet zewnętrzny, tak go nazwijmy, no jest ważniejszy niż rodzic i potrafi bardziej przekonać. I być może odezwą się także rodzice, którzy na dziś zaplanowali jakąś aktywność fizyczną razem z dziećmi. Bardzo proszę, 22 i 7 trójek, ekranek małpa.polskiradio.pl, 71335. To ty? To ty. Słodka jak miód, to ty pieściłeś łóżko me, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram. W każdym koncercie sto panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pobyć się. Bo ty miękka jak pół, misiu, mówiłaś mi, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram. Po każdym koncercie sto panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pójdź się. Więcej słońca dziś na wschodzie i południu, na pozostałym obszarze więcej chmur, wieczorem na krańcach północno-zachodnich słaby deszcz i wszędzie zimno raczej. W Białymstoku i Olsztynie 4 stopnie, w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Lublinie i Zakopanem 5, w Koszalinie i Rzeszowie 6, w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie 7, w Szczecinie i Katowicach 8, a we Wrocławiu najcieplej, tam dziś 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Something you wanna say, then say it now. Potwierdzają Państwo to, że czasem taki zewnętrzny autorytet potrafi więcej osiągnąć niż sam rodzic, jeśli chodzi o sporty dzieci. Pan Łukasz z Radomska informuje, że mimo tego, że jest instruktorem pływania, ma tytuł, tak to nazwę, ratownika WOPR, nie był w stanie nauczyć syna pływać, a dziś syn chodzi na lekcję do innego instruktora i w wieku 8 lat ma opanowane już 3 style. 7-1, 3-3-5. Jakie aktywności dla dzieci także zaplanowane na dziś? My na dzisiaj z rodziną mamy zaplanowaną aktywność ruchową. Przyjeżdża do nas ze składu 2 tony węgla, także będziemy go ładować, nosić, rzucać, ładować, nosić, rzucać. Także nasza aktywność na pewno będzie bardzo fajna. Oj, tak sądzę, dzieci nie posiadają się z radości. Za 22 minuty 9, 22 i 7 trójek przypomnę. Jeszcze mamy chwilę na to, żeby porozmawiać telefonicznie, a za całkiem niedługo, czyli po tym nagraniu za 4,5 minuty, zajrzymy sobie do sobotniej, weekendowej, właściwie porannej prasy. Bad guy now. You're the bad guy now. Mój syn Tymon będzie dziś płynął 5 razy na zawodach w Rybniku. Proszę przekazać, że rodzice trzymają kciuki. Pozdrowienia z Bielska. I to jest bardzo ważne. Mam takie wrażenie, żeby rodzice trzymali kciuki. Mało tego, żeby pękali z dumy. Niezależnie od tego, jakie dziecko osiąga wyniki, pękanie z dumy jest bardzo ważne, bo to wspomaga dziecko. A takie ryczenie czasem, to się zdarza na zawodach przeróżnych. Rodzice krzyczą, przeżywają, mówią, co dziecko źle robi. To nie tędy chyba. Teraz pani redaktor powie, czy się zgadza, czy nie. Tak, zgadzam się. Bardzo dobrze. Ostatnio obserwowałam rodziców na zawodach, w których uczestniczył mój syn. Jest taki jeden rodzic. Okno. Widzisz go? Tak, widzę. Cały czas. Widzę go. Zapamiętałaś. Oj, rodzic, który jest także trenerem. No to powinien wiedzieć, że chyba... Oj, ale on robi wręcz przeciwnie. Strasznie krzyczy na te swoje dzieciaki. Strasznie. Nie tędy, naprawdę nie tędy. A drogę. Dzieci płaczą. No to nie jest fajna rzecz podczas zawodów. Tak jak mówiliśmy tydzień temu z Krzysztofem, nie zniechęcić, a zachęcić. Raczej ja nie wiem, tak czy te dzieci, proponowali państwo. Kiedy już się uwolnią od taty trenera, będą chciały cokolwiek trenować. No dobrze, ale przejdźmy do gazet. Agnieszka Stępień. W prasie teraz będzie o kobietach, głównie na koniec jeden mężczyzna. W tygodniku Forum w najnowszym numerze o kobietach, które na pograniczu Syrii, Iraku i Turcji szkolą się do walki na śmierć i życie z fanatykami z Państwa Islamskiego. Dla kobiet z tych rejonów walka ma szczególne znaczenie. Radykałowie chcą nie tylko zmiany ustalonych 100 lat temu granic. Terror kalifatu wymierzony jest w zachodnie wartości, z którymi wiążą się prawa kobiet. Kurdyjki żyjące na pograniczu syryjsko-irackim nie chcą podzielić losu jazydek z Mosulu. Tam bojownicy zorganizowali targ niewolnic seksualnych, porwali kobiet z ich domów, podzielili na dziewice i mężatki, a następnie umieścili w 2-piętrowym budynku. Kobiety oddano do dyspozycji każdemu mężczyźnie, który miał ochotę wybrać sobie którąś z nich. Organizacje pomocowe szacują, że w Iraku zginęło ponad 5 tysięcy kobiet. Wiele z nich popełniło samobójstwo po przekazaniu nowym tak zwanym mężom. Co gorsza, gdyby kobiecie udało się uciec, nie musi czekać ją lepszy los. Poprzedni małżonek i rodzina mogą nastawać na jej życie, bo uważają, że zgwałcona kobieta tak czy inaczej winna jest cudzołóstwu. Kobiety szkolą się w specjalnych obozach i tak na przykład w Rodżawie, kurdyjskim regionie w północnej Syrii, do walki z państwem islamskim stanąć może 45 tysięcy ludzi. 1/3 to kobiety. I ten artykuł w tygodniku Forum. W Wysokich Obcasach główny artykuł też o kobietach, też walczących, ale o lepsze warunki pracy i o lepszą płacę. O szwaczkach z Myślenic. W hali jest gorąco, klimatyzacja nie działa, z dachu się leje, stanowiska pracy są niedoświetlone. Lekarz stempluje zdolność do pracy nawet przy chorobie. Pracodawca zalega ze składkami ZUS-owskimi. Myślenickie szwaczki powiedziały dość. Chodzi o szwalnię Trend Fashion w Myślenicach, która zatrudnia około 300 osób, w większości kobiety. Szyje garnitury dla drogich marek polskich i zagranicznych. Średnia cena takiego garnituru wynosi około 1300 zł. To miesięczne wynagrodzenie każdej ze szwaczek. A garnitur szyje się pół dnia. W trakcie zmiany szwaczka przy maszynie średnio obrabia 2 przez 8 godzin z jedną 15-minutową przerwą. Basia jest drobna, nerwowo splata dłonie na padałku. Trudno jej usiedzieć w miejscu. Usta ma zacięte, jakby zmęczone ciągłą skargą. Pracuje w szwalni od ponad 30 lat. Już nie mam siły, mówi. Bolą mnie ręce i głowa. Tempo na produkcji jest straszne. Po tylu latach dziewczyna osiadają oczy i kręgosłup. Człowiek siedzi jak przyspawany w jednej pozycji. Na stanowiskach nie ma nawet pół metra odległości od maszyny. Gdyby policzyć średnią dniówkę, to wychodzi 15-16 groszy na minutę. Podwyżki, o które szwaczki walczą od ponad roku, to grosz do minuty. W przeliczeniu dawałoby to około 100 zł do miesięcznej pensji. Był spór zbiorowy, był strajk. Jak się odważyłyśmy na ten strajk, to wierzyłam, że my w tej pracy po prostu jesteśmy potrzebne, że ktoś się z nami liczy, że coś uda nam się zdziałać, mówi Basia. Ci z rządu myśleli, że pracownicy się nie postawią, ale ludzie się zebrali. Szybko jednak się okazało, że ci panowie niczego się nie boją. Nawet związki zawodowe nie są w stanie nic zrobić. Zresztą zarząd wmawia nam, że to związki są wszystkiemu winne. I rzeczywiście jest tutaj też rozmowa z prezesem spółki Trend Fashion, Marcinem Kolbuszem, który mówi, że winne są związki zawodowe, z nimi nie można się dogadać. Tłumaczą też się ogólną sytuacją w branży odzieżowej. Pan prezes mówi, proszę zauważyć, że Polska w ciągu ostatnich lat przestała być konkurencyjna cenowo nawet w porównaniu z Portugalią, a pracę szyjących pań w głównej mierze wycenia rynek, a nie zarząd spółki. To właśnie w naszej branży mamy największą presję na ceny przeszyć z uwagi na konkurencję nie tylko azjatycką, ale również europejską. I ten artykuł w Wysokich Obcasach. Smutny artykuł. Bardzo. Na koniec może troszkę w innej tonacji. Fragment rozmowy z Gazety Wyborczej, rozmowy z Tymonem Tymańskim, muzykiem, felietonistą, kompozytorem. Marek Górlikowski pyta o różne rzeczy, a na koniec pora na gender. Masz trzech synów. Sprzątają czy czekają jak należy na dziewczynki? I Tymon Tymański odpowiada. Facet powinien umieć zrobić obiad, posprzątać, wyjść z dzieckiem na spacer. Robię to wszystko dosyć często, choć z pewnością nie tak często jak moja żona, która zajmuje się głównie domem. Mistrz Funakoshi to jest mistrz karate, którego filozofię Tymon Tymański wyznaje. Pomagał żonie pracować na polu, choć jego szlacheckie pochodzenie mu zabraniało. Współczuł jej, bo praca w domu, opieka nad dzieckiem jest wyjątkowo upierdliwa. Czy to czyni nas facetów mniej męskimi? Każdego, który tak twierdzi, zapraszam na 5-minutowy sparing. Sprawdzimy męskość antygenderowców. Świat się ciągle zmienia, a kto pozostaje w tyle, ten palant. Tak powiedział Tymon Tymański w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Zdaje się, że zna zakończenie rozmowy, to tam po drodze jeszcze może być wiele ciekawego. O, jest, jest, jest. Agnieszka Stępień dziś rano przeglądała prasę. Tatuś napisał, właśnie w tej chwili w drodze do oddalonego o 80 km Olsztyna na trening kolarski jedzie z mamusią mój 9-letni synek Dawid. Pomimo zimna dzisiaj kolejny trening olsztyńskiego klubu kolarskiego. Grupa fantastycznych dzieciaków będzie gonić swojego idola, mistrza świata Michała Kwiatkowskiego. Ściskam cię, synku, gorąco. Tak zakończono list. Oj, to ładne. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end. Won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Every time I take a look at you, I think it's gonna be okay. But why can't I do when you win and I lose and things start to go astray? I'm so sick and tired of the same old thing, a broken record on repeat. I just wanna dance, have a good time to the rhythm of this here beat. Hold me tight, real, real tight, put your left hand on my hip. Here we go, real, real low, but don't let your backbone slip. Tap, tap, two steps back, shimmy, shimmy to the side. On my dance floor, there's no place you can hide. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. I've tried to patch things up, but nothing ever seems to stick. It goes up and down, always running around like a scratch that I just can't itch. So hot, it just heats up under pressure and we're gonna blow. Time out, gotta cool down, turn the fire off the stove. Hold me tight, real, real tight, put your left hand on my hip. Here we go, real, real low, but don't let your backbone slip. Tap, tap, two steps back, side. Give me more on my dance floor. There's no place you can hide. I have this fantasy of you still with me every single day. I can hardly breathe. Is it presumptuous of me to think of how delicious, even though tumultuous, I have repeated patience to do a do-over, wishing on a simple small four-leaf clover. Open my eyes tight as I wish it was again like that night. This fight's crap shite, much fright, it ain't right. Nothing seems any clearer to me than it ever was. Won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. Mika Urbaniak, prawie na zakończenie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze sypią się Państwo informacje na temat tego, jakież to aktywności fizyczne zaplanowali Państwo dla swoich dzieci na dziś. Na dziś zaplanowany hokej. Całkiem niedaleko, po sąsiedzku, na Torwarze. To napisała pani Ania. Aktywność fizyczna rodzica to pomoc w ubraniu i rozebraniu się z całego hokejowego osprzętu razy dwa, no bo przecież syn i córka. Lepszej rozgrzewki nie znam. Ważna aktywność fizyczna rodzica to jeszcze pękanie z dumy, pani Aniu. Z Jeleniej Góry. U nas dzisiaj w mieście odbywają się wielkie zawody klas 1-3 w grach i zabawach sportowych. Właśnie tam wybieram się z moim synem Gniewkiem, który będzie startował. Na pewno i na parkiecie, i na trybunach będzie dużo ruchu i będzie bardzo gorąco. I właśnie o to chodzi. Do tego namawiamy Państwa w naszej akcji Sport Młoda Generacja. Kolejny odcinek już za tydzień. Zapraszamy w tej chwili za 6 minut 9. To czas najwyższy, aby się pożegnać. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O!